زلزان مروریم لجهان مروریم هدا فی الوکی ویدل مسلمان مروریم زلزان مروریم لجهان مروریم هدا فی الوکی ویدل مسلمان مروریم پما تنا دودی کی دین اور آواز نا پما تنا دودی کی دین اور آواز نا لفردون سگلدا لخپلوان مروریم هدا بل وکی ود مسلمان مروریم لفردون سگلشی لخپلوان مروریم هدا بل وکی ود مسلمان مروریم زلزان مروریم لجهان مروریم هدا فیل وکی ویدل مسلمان مروریم دردنو تکول شو لا فرض خم مالگی پاشی دردنو تکول شو لا فرض خم مالگی پاشی هدا غر کمیو مسل خپل افغان مروریم هدا فیل وکی ویدل مسلمان مروریم هدا غر کمیو مسل خپل افغان مروریم هدا فیل وکی ویدل مسلمان مروریم زلزان مروریم لجهان مروریم هدا فیل وکی ویدل مسلمان مروریم لمرگرو مزر شن شو زمونگوانی شڑی نکلی لمرگرو مزر شن شو زمونگوانی شڑی نکلی مستری ریک دی مول او لعنان مروریم هادا فیل وکی ویدل مسلمان مروریم زلزان مروریم لجهان مروریم هادا فیل وکی ویدل مسلمان مروریم مسافر بخت تور دی دا قسمت دی ازل دی مسافر بخت تور دی دا قسمت دی ازل دی چی پران شد سولی لارمان مروریم هادا فیل وکی ویدل مسلمان مروریم چی پران شد سولی لارمان مروریم هادا فیل وکی ویدل مسلمان مروریم زلزان مروریم لجهان مروریم هادا فیل وکی ویدل مسلمان مروریم مسافر بخت تور دی دا قسمت دی ازل دی مسافر بخت تور دی دا قسمت دی ازل دی چی پران شد سولی لارمان مروریم هدا فیل وکی ویدل مسلمان.